Når morgenstund har guld i mund, så vågner jeg lidt knæven. Men vil man være glad og sund, så må man passe maven. Jeg starter med troldegrød og tre skiver wienerbrød, men jeg kunne høre min mave, den skreg. Åh, jeg kan ikke dy mig, jeg må have min ymer, og om du siger ja eller nej, et stykke med lever hos dig. Til frokost er min mave klar, nu starter næste måltid, og jeg ved lige, hvad jeg tager. Skovsvampe, det er en god bid. Jeg rister lidt svampegød og drysser med hasselnød. Men er der hørte jeg maven, der skreg. Åh, jeg kan ikke dyber, jeg må have min ymer. Og om du siger ja eller nej, et stykke vedlever hos dig. Og aftensmad er altid godt, lidt senere på dagen. Jeg spiser gerne højt og flot, jeg ønsker ingen klagen. Jeg smager på skovmusmus og snegle fra Kræmmerhus, men pludselig hørte jeg maven, der skreg. Åh, jeg kan ikke dy mig, jeg må have min ymer, og om du siger ja eller nej, et stykke med lever hos dig. Ved sengetid er jeg parat til øjnene at lukke, og maven har det, tror jeg, rart. Jeg er begyndt at vugge. Jeg drømmer ej om troldemad eller morgen, middags, aftensmad. Maven blev sur, så den råbte og skreg. Åh, jeg kan ikke dyber, jeg må have min ymer. Og om du siger ja eller nej, et stykke med lever på steg.